odprężenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. I Dorsal Senior na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, to piątek, 9 dzień czerwca, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przyjął nowelizację budżetu, pozwoli to m.in. wypłacić wyższe pensje pracownikom budżetówki. NATO potępiło Rosję za decyzję o wycofaniu się z traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie. Już niebawem rozpocznie się 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy budżetowej i okołobudżetowej na ten rok. Dzięki noweli będzie można zrealizować uzgodnienia, jakie strona rządowa zawarła z NSZZ Solidarność, powiedział po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki. Nowelizacja pozwoli m.in. wypłacić wyższe pensje pracownikom sfery budżetowej, w tym nauczycielom. Rząd wesprze także w ramach wsparcia bezpośredniego samorządy kwotą ponad 14 miliardów złotych. Agnieszka Dążkiewicz. Dzięki zmianom w budżecie uda się zapewnić środki m.in. na dodatki dla rolników dotkniętych kryzysem zbożowym czy dla nauczycieli, mówił po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki. Wyszliśmy naprzeciw postulatom związków zawodowych i dla pracowników budżetówki, nauczycieli, dla samorządów. Przeznaczamy dodatkowe środki i 1125 zł dla każdego nauczyciela. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska poinformowała, że nowelizacja budżetu przewiduje wydatki z państwowej kasy na poziomie ponad 20 miliardów złotych. Dodała, że ważnym zapisem jest możliwość przekazania samorządom dotacji bezpośredniej na bieżące wydatki. Przekazujemy w ramach tej nowelizacji kwotę ponad 14 miliardów złotych. To są środki, które mogą być swobodnie dysponowane przez samorządy. Resort finansów przewiduje też, że jednocyfrową inflację możemy odnotować w Polsce w ostatnim kwartale tego roku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. NATO potępiło Rosję za decyzję o wycofaniu się z traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie. Ustanawia on prawnie wiążące i możliwe do zweryfikowania limity dla kluczowych kategorii konwencjonalnego sprzętu wojskowego. Ambasadorowie państw członkowskich sojuszu opublikowali oświadczenie w tej sprawie. Zapoznała się z nim Beata Pumecka. Ta decyzja to ostatnie z całej serii działań systematycznie podważających bezpieczeństwo euroatlantyckie, podkreśliło NATO. W oświadczeniu sojusznicy napisali, że Rosja lekceważy kontrolę zbrojeń i od wielu lat nie wywiązywała się ze swoich traktatowych zobowiązań. Wielokrotnie wzywaliśmy Rosję do przestrzegania traktatu, podkreślili ambasadorowie państw członkowskich, dodając, że Rosja te wezwania ignorowała, a w 2007 roku zaprzestała wdrażania umowy bez żadnej podstawy prawnej. W oświadczeniu napisano też, że rosyjska napaść na Ukrainę przy współudziale Białorusi jest sprzeczna z celami traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie. NATO określiło ten traktat jako przełomowy i będący kamieniem węgielnym architektury bezpieczeństwa Europy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pentagon ogłosił kolejny pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości 2 miliardów dolarów. Amerykańskie wsparcie militarne tym razem obejmuje pomoc w zakresie obrony powietrznej i amunicji. To m.in. systemy i pociski przeciwlotnicze Hawk, pociski artyleryjskie, bezzałogowe systemy powietrzne, amunicja do systemów rakietowych naprowadzanych laserowo, informuje amerykański Departament Obrony. To już 39. pakiet amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji. Administracja prezydenta Joe Bidena przekazała dotychczas Ukrainie uzbrojenie o wartości ponad 40 miliardów dolarów. Socjolog z Polskiej Akademii Nauk profesor Henryk Domański powiedział, że przyjęcie paktu migracyjnego przez większość unijnych ministrów spraw wewnętrznych pozbawione jest racjonalności. Jak mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, pakt może sugerować, że migranci z Azji i Afryki są dla wspólnoty ważniejsi od uchodźców z Ukrainy. Dodał, że problemu nielegalnej migracji nie rozwiąże przyjmowanie tych osób, a poprawa jakości i warunków życia w krajach ich pochodzenia. Henryk Domański skrytykował również przymusowy model relokacji migrantów, który jego zdaniem może prowadzić do konfliktów. Do skrytykowania, bardziej do komentarza, jest sama zasada, narzucenie tego krajom Unii Europejskiej, mimo że to powinno być podejmowane jednogłośnie, czyli sama zasada niż rzeczywiste zagrożenie, bo z tego co pamiętam, to tam dla Polski ta kwota, którą my mamy przyjąć, to nie przekracza chyba 1900 osób, z tego co pamiętam, więc zagrożenie jest jakby nikłe, biorąc jeszcze pod uwagę, że oni w ogóle w Polsce nie będą chcieli być. W związku z tym jest to jeszcze podwójnie czy potrójnie nieracjonalne. Wczoraj przy sprzeciwie Polski i Węgier minister ministrowie spraw wewnętrznych krajów unijnych przyjęli zapisy paktu migracyjnego, zawarto tam zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Polska krytykuje ten zapis i domaga się, by tą kwestią zajęli się przywódcy unijnych krajów na szczycie, bo tam decyzje podejmowane są jednomyślnie. W Opolu rozpoczyna się jubileuszowy 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Podczas trzech głównych festiwalowych dni na deskach Amfiteatru Tysiąclecia wystąpi plejada polskich gwiazd. Dziś odbędą się dwa koncerty. Wielka gala Od Opola do Opola oraz debiuty. Podczas inauguracyjnego koncertu usłyszymy tradycyjnie największe przeboje ostatniego roku. Na scenie wystąpią m.in. Zakopower, Golec Orkiestra, Roxana Węgiel, Marina czy Pektus z Tomaszem Szczepanikiem. Dużo, dużo piosenek i medleje otwierające, piosenki finałowe, ale przede wszystkim jesteśmy tutaj po to, żeby świętować, bo dokładnie 10 lat temu na tych opolskich deskach odbieraliśmy nagrodę, właściwie dwie nagrody za zespół roku. Koncert od 20.15 po 22.00, debiuty. Podczas tego koncertu program Trzeci Polskiego Radia przyzna specjalną nagrodę. Szansę na trójkową statuetkę ma 10 wokalistów i wokalistek. Jedną z nich jest Magda Bereda. Każdy ma szansę, no bo każdy tworzy muzykę, swoją muzykę, każdy znajdzie odbiorców. Totalnie nie uważam, że gdzieś tam mam jakiekolwiek szanse. Ja po prostu chcę, żeby nie odczuwać tego jako konkurs, a po prostu koncert. Najlepszego debiutanta wyłoni wspólnie jury oraz widzowie, którzy będą mogli głosować SMS-owo. Z Opola Paweł Turski, Trójka, Polskie Radio. Dodajmy, że program Trzeci Polskiego Radia jest patronem medialnym festiwalu. Już za parę chwil nadamy prosto z Opola listę przebojów Trójki, którą poprowadzi Tomasz Miara. Ale zanim to nastąpi, jeszcze serwis sportowy, który przygotował i przedstawi Mateusz Barianka. Wszystko się zgadza. Zaczynamy od tenisa, bo Novak Djokovic został pierwszym finalistą wielkoszlemowego turnieju French Open. Serbski tenisista pokonał w czterech setach lidera światowego rankingu Hiszpana Carlosa Alcaraza 6-3, 5-7, 6-1 i 6-1. Za moment powinno rozpocząć się drugie półfinałowe spotkanie. Norwek Kasper Ruud zagra z Niemcem Aleksandrem Zverevem. A jutro o kolejny triumf w Paryżu powalczy Iga Świątek. Polka w finale zagra z Czeszką Karoliną Muchową, która niespodziewanie pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Dla liderki światowego rankingu to, z kim zagra, nie ma większego znaczenia. Nie patrzę generalnie od początku turniejów na drabinki. Wiadomo, że później na przykład już od ćwierćfinału wiem, z kim będę grała, bo po prostu wiem, co się dzieje na turnieju, ale właśnie nie lubię myśleć o tym, co mnie czeka, jeśli wygram mecz, bo jeszcze mam ten mecz do wygrania i to jest dla mnie najważniejsze. Przyznała Świątek. Jutrzejszy finał rozpocznie się o 15. Teraz siatkówka. Trener reprezentacji Polski kobiet Stefano Lavarini ogłosił skład na kolejny turniej Ligi Narodów, który tym razem odbędzie się w Hongkongu. W drużynie doszło tylko do jednej zmiany w porównaniu do ostatniej imprezy w Antalii. Środkową Kamilę Witkowską zastąpiła Dominika Pieszchała. Biało-czerwone są na razie liderkami rozgrywek z 4 zwycięstwami na koncie. W Hongkongu zmierzą się z Dominikaną, Turcją, Holandią i Chinami. Tymczasem panowie grają w Nagoi. Dziś się po raz trzeci wygrali, tym razem 3-2 z Bułgarią. W niedzielę zmierzą się z Serbią. A nasi piłkarze powoli kończą wyrównawcze zgrupowanie. Jednym z ostatnich akcentów był towarzyski mecz z młodzieżową drużyną Legii, którą Polacy, a ten mecz Polacy wygrali 7-1. A jak to przebiegało, mówił rzecznik prasowy PZPN-u Jakub Kwiatkowski. W przerwie 4 zmiany. Boiska zeszli Damian Szymański, Sebastian Szymański, Jan Bednarek i Krystian Bieli. To też ważne, nie było żadnych problemów zdrowotnych, nikt nie ucierpiał. W poniedziałek rozpocznie się już oficjalne zgrupowanie przed towarzyskim meczem z Niemcami i meczem o punkty w eliminacjach do Mistrzostw Europy z Mołdawią. A za blisko godzinę w Szczecinie rozpocznie się czwarte finałowe spotkanie w koszykarskiej Energa Basket Lidze. O Mistrzostwo Kraju powalczy King i Śląsk Wrocław. Gospodarze mogą dziś świętować. Oczywiście warunek jest taki, że wygrają w to spotkanie. W rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą już 3-0. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro czeka nas kapryśna pogoda na północy i w centrum. Zachmurzenie małe i umiarkowane oraz gdzieniegdzie przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze już zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotnymi opadami deszczu i burzami. Przeważnie od 21 do 29 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak! Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład dwumetrowa grafitowa lodówka Beko, dystrybutor zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. Opole 2023. No to możemy powiedzieć, że właśnie się zaczęło. 60. Opolski Festiwal rozpoczął się w strugach deszczu i przy akompaniamencie burzy. No cóż, rozpadało się i to solidnie, choć z drugiej strony muszę Państwu powiedzieć, że tutaj naprawdę na każdym kroku widać, że przez najbliższe 3 dni to jest stolica polskiej piosenki. No na przykład tuż za rogiem, przed chwilą skończył się występ zespołu Ira. My jesteśmy na opolskim rynku i to stąd będziemy dla Państwa realizować 62. notowanie listy przebojów Trójki, na które Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. No mam nadzieję, że pogoda nam nie przeszkodzi. Jeżeli Państwo są w Opolu, a chcieliby nas Państwo odwiedzić, a wiem, że to będzie trochę wymagające, ale pod parasolem można tutaj do nas przyjść. Serdecznie zapraszamy. Opolski rynek, to tutaj właśnie jesteśmy. 62. notowanie przed nami. Do godziny 22 poznamy efekt Państwa głosowania przez ostatni tydzień. No to przypomnijmy sobie szybciutko, jak to wyglądało przed tygodniem. Na miejscu 3 przed tygodniem był Peter Gabriel i utwór zatytułowany Panopticon. Na miejscu 2 przed tygodniem Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. No i kolejny raz na samym szczycie listy przebojów Trójki meldowała się grupa Depeche Mode utworem Ghosts Again. No to mamy jasność w kwestii tego, jak to wyglądało przed tygodniem, jak to będzie wyglądało tonight. No przekonamy się do godziny 22. Zapraszam na 62. notowanie listy przebojów Trójki. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, szpieg z krainy deszczowców tajemniczy Don Pedro, czyli ja, Tomasz Miara. Kłaniamy się i serdecznie zapraszamy. 30 piosenek w zestawieniu, 3 propozycje to nas czeka oraz kilku niespodziewanych gości, ale mam nadzieję, że to się wyjaśni wszystko w czasie naszego spotkania. A zacznijmy od pierwszej z 3 propozycji. Jan Majewski. Właściwie mi dobrze. Proszę posłuchać. Taki mam stan. Dobrze się mam. Szkoda mi dnia. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz, ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Patrzę w niebo, jak ja nie wzruszony jest. idę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to pić. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Są mi to. Właściwie mi dobrze zaśpiewał Jan Majewski. To jest pierwsza z trzech propozycji 62. notowania listy przebojów Trójki. Piosenka nieprzypadkowo jest propozycją, bo to jest też jedna z tych piosenek, którą będzie można usłyszeć na scenach Opolskiego Amfiteatru. A z Janem Majewskim jestem umówiony na rozmowę. Jutro będzie gościem listy przebojów Trójki po godzinach. I mam nadzieję, że opowie nam o swojej muzyce i o tej piosence i o tych emocjach festiwalowych trochę więcej. 60. Festiwal Opolski właśnie powolutku nam się rozkręca w Opolu z Trugi deszczu, a my jesteśmy na opolskim rynku i to tu 62. notowanie listy przebojów Trójki. Pierwsza z trzech propozycji jest już za nami, no to ruszajmy z pierwszą 30. Tu na miejscu 30. mamy nowość, czyli piosenkę, która właśnie przed tygodniem była propozycją. Skubas Zalewski, Rdza. Z pustymi rękami. gdy po zimowej nocy złudzę się nad ranem, jak nigdy nic uśmiechniesz się. Zapłonie jak polarne zorze to, co między nami. Wiem, że znalazłem już swój cel. A kiedy po zimowej nocy zbudzę się nad ranem, jak nigdy nic uśmiechnie się. Zapłonie jak polarne zorze to, co między nami, bo miłość to jedyny cel. Kubas, Zalewski i Rdza to jest nowość 62. notowania listy przebojów Trójki. Piosenka jest na miejscu 30. A my jesteśmy dziś w Opolu, w strugach deszczu, ale mówi się, że ponoć deszczówka dobrze robi na włosy, więc będę miał bardzo bujną czuprynę. Serdecznie Państwa pozdrawiamy, jesteśmy na rynku opolskim. Gdyby Państwu było po drodze, to można tutaj nas odwiedzić. Na miejscu 29. w 62. wydaniu listy przebojów Trójki Miley Cyrus i utwór zatytułowany Jaded. Dwa miejsca w dół wobec poprzedniego notowania. Miley Cyrus, Jaded, miejsce 29, 62 wydania Listy Przebojów Trójki, które, przypomnę, realizujemy z Opola. Wiadomo, zaczął się 60. Opolski Festiwal. Obok mnie pierwszy z gości, Seibert, dzień dobry. Witam serdecznie, cześć. Powiedz, czy ty kiedykolwiek przeżyłeś taką pogodę na jakimkolwiek koncercie czy festiwalu, w którym byłeś? No zazwyczaj było już blisko, jak taka pogoda była, to blisko było niestety nieodbycia się koncertu i niestety tak kilka razy miałem. Wiadomo, że Opolski Festiwal nie ma takiej możliwości, żeby go zatrzymać. Jasne. Tak więc cieszę się i mam nadzieję, że ta pogoda jednak troszeczkę ustanie. Słuchaj, ale rozumiem, że próby są już za tobą i nawet tutaj muszę państwu zdradzić poza anteną. Powiedziałeś, nie zazdroszczę tym, którzy dzisiaj będą musieli tam wystąpić. No to prawda, bo a powiedz, jak to wygląda z perspektywy sceny versus widownia? I mówię tu o Amfiteatrze Opolskim. No bo to jest coś takiego, czego my widzowie nie jesteśmy w stanie widzieć, prawda? Nie, no przede wszystkim ogrom osób i ilość osób, która jest, przed którą się występuje, no to przede wszystkim zapiera trochę dech i dodaje takiego... Ale paraliżuje troszkę? Nie, paraliżuje. Ja to zawsze mówię, że paraliż się występuje wtedy, kiedy rzeczywiście nie jesteśmy do końca przygotowani. Nie znamy tekstu. Jasne. No wiadomo, różne... Jasne. Czasem się pojawia czarna dziura w głowie i rzeczywiście zdarzają się takie. Tak. Natomiast jeśli jest człowiek przygotowany, to ten stres jest bardziej taki trema mobilizująca, budująca. Dobra, to teraz powiedz, który dzień festiwalowy to będzie twój dzień, kiedy będzie można cię zobaczyć i co zaśpiewasz? Jutro. Jutro koncert premier i mój nowy singiel Niby Tak, Niby Nie. No dobrze, jakie nadzieje? Ja przede wszystkim chciałbym się super zaprezentować i być z siebie zadowolony. Powiem ci, że rozmawiałem ostatnio z jedną z artystek, która w zeszłym roku właśnie zgarnęła 3 nagrody. I ja jej zadałem to pytanie. Jak jechałaś, to miałaś swoje takie gdzieś w głowie, takie minimum, że chciałabyś coś oglądać? Mówi, nie. Dla mnie ważne jest, żeby na tej scenie się zaprezentować i to już jest dużo. Tak. Tak naprawdę to już jest docenienie naszej, mojej pracy. I tym bardziej, że jestem jakby i autorem tekstu i współkompozytorem tego utworu. Tak więc to jest dla mnie bardzo duże wyróżnienie, że mogę wystąpić ze swoim utworem na tej legendarnej scenie. No dobra, i teraz powiedz, co dalej, bo Niby Tak, Niby Nie to jest piosenka, która coś zwiastuje, coś zapowiada? Tak, zapowiada oczywiście, no album. Album już... większymi krokami zbliża się. Nie chcę mówić, bo później powiem, że w jesienią, a się wyjdzie na wiosnę. A więc nie chcę zapeszać. Dobra. Natomiast czy nie jest na etapie tłoczenia, tylko jeszcze takiego szlifowania, tak? Tak. A już niebawem kolejny singiel, jeszcze wakacje, tak więc mówię już niebawem i mam nadzieję, że wtedy się też spotkamy i będę mógł państwu puścić. No pewnie, oczywiście, że tak. Zawsze drzwi dla ciebie są otwarte. Słuchaj, no to nie przetrzymuję. Trzymamy kciuki za ciebie jutro. Mam nadzieję, że gdzieś tam się spotkamy w kuluarach i będę mógł ci pogratulować tego, że jakąś tam statuetkę odbierzesz. Ja dziękuję, dzięki za rozmowę i przede wszystkim życzę nam pogody. No, słoneczka, żeby się przedarło mimo wszystko. Bardzo dziękuję. Seibert był gościem 62. notowania Listy Przebojów Trójki. Wróćmy do notowania. Na 28. mamy Blur i The Narcissist. Looked in the mirror. So many people standing there. I walked towards them into the floodlights. I heard no echo. There was distortion everywhere. Bartol standing there. Found my transcendence. It played in mono, painted blue. You were the hero. I was the dark room. I'm the shining light. world. Old poles away, valleys gone wild. Connect us to love and keep us peaceful for a while. Miejsce 28 obronione przez Blair, Youthful The Narcissist, 62 notowanie listy przebojów trójki. Ciągle pada tararirararararararara i chyba na razie nie przestanie, ale kompletnie nam to nie przeszkadza. Widzę, jak tutaj przemykają po polskim rynku ludzie pod parasolami, ale twarze uśmiechnięte. W końcu zaczął się 60. Opolski Festiwal, a przez te 3 dni to właśnie tu jest stolica polskiej piosenki. Wracamy do notowania. Na miejscu 27 mamy Rammstein, utwór Adieu. Den Weg musst du alleine gehen. Rammstein Adieu na 27. miejscu 62. notowania listy przebojów trójki i ta piosenka spadła o 3 pozycje. Jesteśmy w Opolu, na samym opolskim rynku, mimo padającego deszczu. Ciągle tutaj na Państwa czekamy, gdyby było Państwu po drodze. Serdecznie zapraszamy. No to zdecydowanie nie jest pogoda do puszczania latawców, ale my posłuchamy teraz grupy Mysłowic na miejscu 26. No i te latawce odrobinę wzniosły się w powietrze, bo to 3 miejsca do góry. 26. miejsce 62. notowania listy przebojów trójki. Jesteśmy w Opolu, bo tutaj 60. Festiwal Opolski, więc no, duży nacisk kładziemy również na polskie piosenki. Państwa głosami jest ich całkiem sporo w tym 62. wydaniu listy przebojów trójki, no ale to już do wglądu będzie po godzinie 22 na naszej internetowej stronie na lptpolskieradio.pl. No więc kolejna polska piosenka, miejsce 25. Bartas Szymoniak, Ulot. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko. Tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. 25. miejscu Bartas Szymoniak z utworem Ulotny. To jest 62. notowanie listy przebojów Trójki. Jesteśmy w Opolu. Kto słucha listy dziś od samego początku, ten wie, że naszym gościem był Seybert, który jutro w koncercie premier zaśpiewa swoją piosenkę Niby tak, niby nie. Zerknął mi tutaj przez ramię i powiedział: o, Leny Krawic ma nową piosenkę. No, trójkowi słuchacze wiedzą, że chodzi o How Long Have You Been Blind. Miejsce 24. Zdecydowanie wyżej był przed tygodniem, bo aż na miejscu 16, tym razem 24 miejsce dali państwo Lenemu Krawicowi utworowi How Long Have You Been Blind. 62 notowanie listy przebojów Trójki prosto z Opola, z opolskiego rynku. No w przypadku tej piosenki, której posłuchamy za chwilę, no można było już odnieść wrażenie, że będziemy się z nią powoli żegnać, bo przecież przed tygodniem otwierała listę na miejscu 30. A tu proszę bardzo, jednak państwo ją jeszcze obronili. 23 miejsce Michael Patrick Kelly, Wonders. Your tomorrow today, will you let go, let go? Can I hold you, can I make it feel okay? You're coming alive, coming alive, prior to your joy, cry tear of pain. You're coming alive, coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world.